أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سورۃ توبه د جرشم آیات څخه شروع پر پنځه جرشم آیات باندې ما دلته ختم کړي دا تلاوت. د اولی حصه ربطه د ما قبل سره دا دی چې د ما قبل سبق د آخرنی آیات چوکې تش د آخرنی آیات سرته وګوري. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، معنا اغنی وشتم آیات چې دی د هغه سر دغه رقم دی چې الله وایي تاسې جنګ وکړئ د هغه کسانو سره چې دی ایمان پر الله نه لري او پر ورځ د آخرت یې نه لري. ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله، او دوی حرام نه ګرځي هغه شیان چې الله حرام کړي یا د هغه رسول حرام کړي، او دوی په دین حق سره دین نه کوي. چې دا نو څوک دي؟ من الذین اوتوا الکتاب، چې دغه خلک د هغو ډلې څخه دي چې هغو ته کتاب ورکول سوی دي چې یهود او نصارا دي. په یهودو په نصاراو کې دغسې ډله ده چې ایمان پر الله نه لري، پر یوم الآخر یې نه لري، او دوی چې الله کوم شیان حرام کړي نه حرام وي، چې الله حلال کړي دي هغه نه حلال وي، د خپله ځانه ترخیځ پکښه باسي. خو دا خبره په د لا یؤمنون کې ده چې دوی ایمان نه لري. نو دوی خو ایمان ولې نه درلود؟ دوی خدای او رسول نه مني، دا یهود او نصارا خو چې هغه الله ویل هغسې الله نه مني. دغسې چې الله مني چې الله شته، خو الله ته غلط غلط صفات ثابتېدل، نو خو بېرته نسو ایمان. اوس د دغه لا یؤمنون بیان کوي چې الله وایي زه چې وایم چې په دغه اهل کتاب کې دغسې کفار شته چې پر الله ایمان نه لري. خو ګرده خلک دا سوال کوي چې بابا خو بوش الله مني، ټرمپ الله مني، خدای ته وا خدای نه مني. نو دا قران څنګه خبره کوي چې خدای دې نه منځه وغاج نه هري وي چې مش خدای منه خو الله وی چې زه وایم هغه سیم نه منځه د ځانه ماته صفات ثابت دي دا خبره وسته شریع کوي هغه د لا یؤمنون خبره چې الله دې په باره کې کړي وسه په دلیل درته ثابت دي چې الله ما نه کینی جو دلیل ته ګوره وقالت ویلی و الیهود یهود څنګه ویل العزیر ابن الله والعزير عزير عليه الصلاة والسلام ابن الله هذا ألا زويدي نتايا دا ألا من اللي خصيه ورتسابتينه أو ألا فاك بقرآن كواهي لم يجد ولم يولد خلاي سوك ندي زيجوالي نخبره دا بالچاس زيجي دليدي نتايا دا پر ألا إيمان راولي مگر خدا غسي غلط إيمان پر لدي چه عزير عليه السلام يزويدي نتا إيمان دي ودا خونا دي إيمان وقالت ويلي اليهود يهود والعزير عزير دي ابن الله يزويد الله دي فارزه کې دا چې نه نن ورته لیکل دا نونې قطنه دا تاسو زده کې دا دغه نن څخه مخ کې پر توري باندې تنوین پروت اصلي خدا توري دې عزیرون نو عزیرون چې په پای کې تنوین را لید تنوین خو حکم د نونې ساکن درې کوي ورغندې والا نن دی وجه خاطر په سی دا بیچ د حمزه خه په وسط کې غورځي د ابن غه خدا به هم ساکن ده برای اتقا د ساکنه نو راځي واغه د تنوین نون ساکن دی بلغه به ساکن ده التقا او یو ځایوالي د ساکنه نو په عربي کې التنس کېدل نو برای فتحه هغه تنوین هغه د نون په شکل ولیکي کنه دا باید دوه پیشه وای دا دوه پیشه نه کړی یو پیشه کې دلته هغه تنوین چې دی چانو نه ساکن دی هغه ولیکي برای زیر ورکی ال ساکن اذا حرك حرك بالكسر دا یو قانون دی نو برای عزیر ابن الله ویکیر کدا توری پر خپل رقم وای عزیر ابن الله مگر خودلته چې دی د حمزه په وصل کې غورځي عزیر نونم ساکن شو هغه به هم ساکنه د نو برای د نن په شکل کې دلته ولیکي کنه نور زین خدای نه لیکل کې هغه دوه زبره یا دوه پیشه یا دوه زیر لیکل کې تنوین اخر رقمی نو برای لکه په تبارکم دغه سرازی قدیر نلذی نو دا نن په هغه وخت کې ورکیر چې توسل کوي چې وسل نه کوي پر ودری قدیر بیا نو نلذی نه ویل کېږي لکه ځینې عوام چې وای پر قدیر ودری ژوند پسې وای نلذی وسل تاسو نو څه د کوم خواب بل وخت پر قدیر ودری نو کیسه او تنمین ارته سره خلاص به دا پسې خو نو الذی چې توسل کوي قدیر نلذی دلته دا رقم دی چې توسل کوي عزیر ابن الله کفر عزیر څوک دی چې وقالت اليهود عزیر دیس چې توه برخنه بیا ابن الله وی چې بیا نو دا نو نه د تنه ویل کې بیا په هغه صورت کې د وصل او د پاسه یې فرق ست نو خو بهر البته زر اعظم د ترجمه ته ویل یې يهود شعوزیر د الله تعالی زوی نو دا خد دې د کوپر د جه پسې وقالت النصارى ویل یې بیا النصارى او چې د عیسایان مرتوی هو المسيح عيسى عليه السلام ابن الله زوی الله دا د دې د کوپر د جه خدواړه ناری وی که یهود دی وای مشبر خدای ایمان درو کنه ساراج وای مشبر خدای ایمان درو نو تغه سی ایمان دی لری دا ایمان سی دی چې خدای ته زوی ثابت دی عزیر او زوی کی دا بل عیسی علی السلام زوی کی الا د دې د قول دا رد فاروای و ذالک دغه خبره چې دا یهود او نصارا کی قولهم دا خبره د دې د افواههم په خپل خلو پر دې دلیل ولا کړی لکه سری الله خلی له کړي شو خلور ځاغه شان وای چې ورته دلیل خلا دا یو ازو درته ونس وس چورته چې د خدای بنده چې ته خود عزیر د الله زوی بوله نو دلیل یې کوم دی چې خدای بل ځان زوی درلول دی یو ځای په یو کتاب آسماني کې راغلی دلیل نه پر لري کو دا نه سره نه نو ته چې ته عیسی علی السلام دار او تعالی زوی بوله دلیل دلیل نه پر لري نو الله دا ما زغه سی او د خپل هوا د بالا بس اختات خبرې دی کې و ذالک دا خبری چې دی کی قولهم دا خبره د دې په افواههم په خلو سره دی اس حقیقت او دلیل نه لري دا پر حقیقت ولاړه نه ده غلطه ده نو چې غلطه ده په دغه س ایمان څوک مؤمن بلل کیږي خو نه بلل کیږي پس الله فرمای و یغضاهون دی مشابه کوي د خپل خبر قول الذين د خبر سره د هغه کسانو کفرو چې هغه فرانسوی دی ور یغداهون اصلی خودیست یغداهون دی مشابهت کی پخپل قول الذین نو دی خو ذات دی خلق دی مشابه کیج د هغه خبر سره قول خو مصدر دی نو زکه موږ یی یغداهون دی مشابه کیج هم قول دی مشابه کیج خبر التم قول سوالتم قول سبره به مشابه او مشابه دی وجن سره د شنو دی چې دی مشابه سو د خبر سره خدا ذات دی هغه چې د مصدری معنا سره یغداهون دی مشابه کی خپل قول خبر دی قول ذا خبر سر الذين ذا أغا كسانو كفرو جاغا كافرانسيو من قبل ذا بخوا أسلا أغا ذا أغا ذا مكي قريش كبا خدا ذا وقت سخزو الملجيش راغلي ومشركان راغلي نو ذا دي ذا خبرة زانة أهل كتابة ويوئزا اسماني كتاب در خبرة برت ذا مشركان وبركام سوكا نسوك خو دا مشرکانو چې د مکی قریش و اوغو هم الله ته اولاد ثابته و اوغو بیا دا ویل چې ملایکې د خدای لوڼې ول دا ملایکې د خدای لوڼې نو خو اوغو مشرکان چې قریش اوغو خدای ته اولاد ثابته تم پر هغه نقش قدم راځه نو ستا خو به یې چې د سترګې خلاص وای ولې خو تورات تر ته نازل سوی دی دا بلته انجیل نازل سوی دی نو په تورات کې دا ذکر سوی که په انجیل کې چې خدای زوی لري خو یو ځای نه و ذکر سوی نو دی ولاړې د خپل کتابه څخه اوغه د مشرکانو خبره وکړه نو خبر دی ته به هم توجه وي یغداه اونه دوی مشابهت کوي یعنې قول د دوی قول د لذینه د خبرې سره د هغه کسانو کپرو چې هغه کاپرانو مشرکانو من قبل د مخه دی هم لکه مشرک هغه رقم ژخیر قاتلهم الله قاتل لم رجك هم دي الله الله فك لا جدي ملك سما يعني الله جل عنت بروك ان يفكون ان تشير يفكون دي جي تكاسر شات وي خداي دي قارك بر كم دي مخني ولي تشير جي نو الله التورات انجيل دي بريش تزيه بر كم خوا بني ند القران خبر مني ند التورات غي مني ند انجيل غي مني نو بر كم خوا رواني خو نه په تورات کې دغه امر سوی چې عزه الله لازم دی نه په انجیل کې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نه د مکې مشرکان ته دا ویل سوي خو هغو د ځانه جوړول تم پر هغه نقش قدم روان سوي نو یو څوک چې د حق لار پرېږدي برای پښتانه په خپله لهجه کې څنګه ورته وایي برای خدای دې خوار که پر کومه ځې تا پر کومه مخ نیولې دي تا څه شکیې نه دې وایي څه مخ درباندې وغوړېدې رب العزت ته هغسې ورته وایي وایي قاتلهم الله وجه وزنی هم دی الله علی الله جه مړکی الله جه لعنت کړو کې انا یوپکون انا چیرې یوپکون دی ګرځه ورکېږي پر کومه خوا یې مخ نیول دی چیرې ځي دا ښیي چې دوی د دوی قولي کفر بیان کړي الله پاک عمر پر هغه لا یؤمنون یې دلیل وایي چې الله وایي دا کسان ایمان نه لري نو دا یې د دوی هغه قولي خبره نقل کړه چې په خبره په دا ژبه دغسې کفریات وایي چې دا اوس تاسې واورېدل وسع عملي کفریات رشي چې په عمل کې هم دی دغه رقم دی پر غله ته روان دی عمل یې څنګه دی دا عمل خلاصه ده په دې کې چې دا یهود دي د دې علماو ته احبار وای احبار جمع د حبر ده حبر اصلا د رنگ ته وای د پچشي کې چیرې هغه د وات ورته وای ک سیاهي ورته خط چې پکاج نو د دې ار عالم ته په حبر ولي وای کدل خو د سیاهي ډیره کار ول خو د احکام به لیکل مسلې به لیکل وس خدا چا پټي اوس چې موږ بیان وس وساس ود لیکنو څه کني خو اربلا بزانت د قران چې आवाज لیکل نه پس ودراو تنه وس هدايت شرا واخله د انور تفاصيل واخله په خو اخدم لاين نه پس په دغه قتل د علم من قيو خو ګرځي د کلام سره لیکل نو د دې په وخت کوم دغه رقم نو چاپ خو نو خو پس یې بلیکل نو چې ډیره سیاهي کار ولا ګر سره پر جمله د حبر نوم شې شو چې وکي دا یې مشواني د سید د دې علم دوغه نه چې لیکه ته ما من لري نو احبار جمع د نو د دې علما او ته احبار وایي کیش روحبان بیا هغه بیا چې د دې مشایخ ته ویل کیږي لکه د زموږ په دین کې چې ام مشایخ سته چې داغه کار بیا د ذکر سره دی د تسبیح سره دی د وظیفه سره دی د تهجد سره دی داغه سره دی د مسلو لیکل د کار نه دی نو دې د خپل احبار او روحبان ته معنا علما او د دې طریقت مشایخ ته د خدای درجه ورکړه کته نو دې د خدای درجه کړو او کړو خدای د خدای درجه ده چې هغه به یو شی ورته حلال کې چې داغه حلال دی کوي بارکه خدای حرام کړی هم د کاوه چې وجه برای لخمات زموږ ملا ویلي دي وسر ته چې ملا خو یو دلیل درلو دی کې لو ته وچخې دی خو د قران پر دغه د تورات پر زجه مشاله در کړی دی د انجیل پر زجه مشاله در کړی دی نو تاسو هغه په ټینګ کړی د تورات کې دا رقم نه وای د بلته لا ک تورات دی دا رقم وای نو علاوه ګور هغه زما رتبه خو الله چاته یو شی حلالي یا حرامي بنده دا کار کولای شي خو نیس کوي نو د الله رتبه او چاته ورکه او احبار او رهبان ته ورکه دا هغه څه دی چې شکی عقیده د خدای ورته لري چې بس وای دغه ملا یا دغه شیخ ماته کوم شی روا کی روا دی چې کوم راته نه روا کی راته نه روا کی نه روا دی بس دغه رقم د الله او د رسول روا او نه روا ته نه کتل لکه موږ په خپل دین کې ام زینی زینی لږ لږ دغه څه نه په هان لرو چې د دې یو چا سره بیعت سبیعت او سره وکی برج ته 15 آیاتونه ورته دی خبره پر واژبانی نه نیسی یا دای په یو پالټی کې واده پالټی مشر یو خبره کول چې ته اتل سواره د نبی علی سم حج سره ورته چې د خدای بنده حج دا غسی وای قران دا غسی وای فقہ دا غسی دا ته فچش باندې مرتنی وری د ایستا خبره نه مانی نو دا خو په مشکل بعض دي دوی اکثر دا رقم نو خود الله يهود مطلق یاد کړ نصارا یا مطلق یاد کړ یو خو خود په دې کې هم مؤمنان او خو جنت ته ځنه مگر دین اکثر دا غسی و دین یې هغه سو چې هغه په حق لار باندې روان و نو د دې عملي کوپر په جایات کې بیانې ځغه خې قولي کوپر چې په ژبه یې کاوه اتخذوا علی وای دین ویلی و احبارهم خپل ملایان د دې هغه علما و رهبانهم هغه مشایخ د دې چې هغه د ذکر او د وظیفه کار یې کاوه دا یې ویلی و څنګه اربابن خدایان ارباب جمع درب ده ار یو کې درب پسته غتل چې د ازمر رب دی اربابن خدایان یې ګرلی من دون الله ما سوا ده الله سنو خدایی و ربوبیت خود الله تعالی کردی خو الله پاک رب دی دیو دوغت در پسترگ کتل و دا غره کمی پا خدایی نیولی و پا ربیت نیولی و المسیح ابن مریم المسیح عیسی علیه السلام ابن چه دی زیدی مریم ده مریم دای امره بللی و دا ابن مریم ورسر ذکر که چه دی ده مریم زیدی نو دا خدایی که دایسی یو څوک چې د چا څخه پیدا سوی خدا د صفه د سیاغ دی ممکن څه پیدا سوی دی خدای خو واجب وجود وي قدیم دی دا څنګه خدای دی دا اول مسیح ابن مریم دا عتب الرهبان باندې دی چې د احبار الرهبان ارباب نیولی و او ودا غره کم المسیح مسیح ابن چې دی زوی مریم ده مریم دا یې هم چې بللی خدای ځانته بللی و د خدای درجه ورور کړو شکته وادي به یو ځای اخیستی و دا خبره دونه بنوم دین دا وړانده یا به په تورات کې په یو کونج کې پیدا کړی یا به په انجیل کې پیدا کړی و چې دا خدایان دي د خدای عقیده ورته وکړي الله فرمایي و ما امرو وما امروا دي نو امر کرسی په هیڅ اس آسمانی کتاب کې الا مگر په دې خبر امر سی و لیعبدو چې دی عبادت وکړي الها واحدا دی و الها الا وای دا دې پر تورات پر انجیل پر زبور نه تاوانی په هیڅ آسمانی کتاب کې د ام دیته د امر ولا کسو چې یا عزیر یا عیسی یا ملائکه دا دې ته د خدای درجه ورکړي یا د خپل احبار او رهبانو ته د خدای درجه ورکړي دا امر نه دی ورته سوی الا یې چې لاس پر نیول دي پر دې خبره باندې و ما امروا دې ته امر نه دی سوی په چا کې په هیڅ آسمانی کتاب کې د هیڅ خبرې امر نه ورته سوی الا مگر د دې خبرې یعبدو چې دې عبادت وکي خاص الها واحدا دی و اله کم اله واحد اغه اله لا اله الا هو لا اله چې معبود بر حق نست الا هو مگر دغه خدای عبادت کوي دغه امر دې تسوي سبحانه عما يشركون سبحانه پاک ده هو دغه الله لر عما در طول اوغه خبرو څخه در طول اوغه شیانو څخه یو شریکون چې دی شریکی ده الله تعالی سره که په ذات کې ور شریکی چې عزیر او اغه مسیح دی یا ملائکه دي چې دا قریشو به کول د مکه مشرکان یا دغه احبار او رهبان چې دغه د درجه د چا ورکی د الوهیت ورلوکی درجه د ربوبیت ورلوکی الله وايي دغه څخه زه د ګور د سپاک سبحانه پاک ده هو دغه الله لره د چا څخه عما د ټول او شیانو څخه یو شریکونه چې دی د الله سره په شرک په شریک درینو چې دا د الله تعالی سره شرک دی چې الله وايي زه منزه یم په دغه آیات کې به د دې کوم شی بیا کې کفر عملی چې په عمل کې به دغه رقم دغه د احبار او د رهبانو په خبرو عمل کاوه هغه تورات او انجیل چې د الله د طرفه کوم پرامینو په هغه عمل نه کاوه کوم احکامات په هغه عمل نه کاوه نو هغه قولي خبره او چې په قول په ژبه هم کافرانو په عمل کې عمل هم د کافرونو فسی بل کفر یې بیانې چې دی الله ولزم الله چې په کوم پرفی چې دا مؤمنان نه دي هغه د دلیل خفي شو درېم دادي چې د الله تعالی د طرفه څخه به کوم نور راتلی دا لو تعالی د طرفه کوم حکم راتلی چې د قران دی دا یم وشته چې مړی کی ختم کی یعنی دا هم د یو چا د کوپر دلیل دی چې د قران د احکامات مخه نیسی لکه دا اوس نه دی دا اوس دا رقم دی کار دا غدی د یهود و نصارو دا اوس رادیو غن فاکسر د دی په قبضه کې لکه د ازادي رادیو د دیوا د پلانې دی پلانې دا مرزي چې خبره سوی ده کفار له ډیر توجه وجین ته وکړ چې توبه او الله توبه سي دا دغه د پاره بل ورځ دغه دین د سیملایان کښې نیولی و چې ژر وبرې کې چټ پټ خریل ول دی په دین کې دا د دین متخصص دی اشه دغه شیان چې دي برال دا د الله عذاب وجه دا اوس توبې ته ضرورت راغلی هیڅ توبې ته ضرورت نه لري دا دغه طبیعي نظام دی راغلی دی لکه سهار چې بره دا چش دی لکه ماښام چې دا چش دی غرمه چې دا چش دی برونه خلک توبه کوي دا توبه څه سره لري دا دغه عذاب دی راغلی دغه ورته ویل د قران د لایل غلط تفسیرول وسمه دغه نوجوانه طبقه چې د قران په تفسیر څه کوي هغه دغه دی خو د پرایوی کله ولول دی د قران متخصص دی نو چې دی د قران متخصص دی د جن ماهیت دی هغه چې د اړه نه سره ته بیا د جو د ته بیا سره څه دغه رقم ته چې ګوري دا چې دی کار کوي مولانا طارق جمیل صاحب د عمران خان ته پیشنهاد کړی دی بابا مرشدسته چې پاچا مثلا د په بلاس راس خودستی ورته چې الته بس اونګړی سم روډی را خود د جن خبر ورته وکړه برای نو خود به مرزونه پر دی وطن باندې راځي خدا شید سره کم دی لسرا وزي تنگ جامع اغونجه رقصونه دی بل کار خلق نه لري معنا دا بچا دی د مرګ ونی توجه ورته وسی چې دا خلق پر راغورځیدل دی چې دا و هغه څه سره لري دا نو دا شو زه د خاطر د عذاب رالی وس خوړی چې شوته دغه کار کوي دغه لڅلڅ رخصیږي دا توبه ته ضرورت نه لري دا د غلطه خبره کړې وای توبه دی وکړي وس دغه خلک چې نو د اسلام مخ نه نیسي خو دې سره حق خبره کړې خو باید ګور دې ملاتړ کوي چې واقعي په چاته ښه خبره وکړه. ګوره دین یې در خپل درخواست ته مخه کې نه دي ورته ویلي چې ماته ما یې اچ ته واستوه یا ماته کور راکړه یا ماته څه پیسې راکړه. دسې یې دغه خبره ورته وکړه چې دا خبرې شوې سره بریان دغه خبره په ملک کې روانه ده، خود به عذاب راځي. دا ګردو په مقابله کې راپورته شوه چې یا دی زموږ څه معافي وغواړي. دا ګردو رقاسو ښوده چې دی معافي وغواړي. هغه ویل دا میډیا تا ته درواغ وایي، د ګرده میډیا څه دي معافي وغواړي، دی توبه وکړي. اوس په دا ملا توبه کاږ دی، په خپل کار توبه نه کاږي، دا زما کار غلط دی. دغسې په هغو کې هم واوس هم دغه رقم دی. دغه الله فرمایي یریدونه دی اراده لري ګرده ان د دې خبرې اراده لري یطفئو چې دوی مړ کړي نور الله نور د الله بې افواهم په خپلو خولو. لکه یو څراغ چې لګېږي، شم چې لګېږي، بارونه یو سړی دی دا شمع نه دی خوښ، ولې د ده یو غلطه اراده ده، د ده یو بد حرکت اراده ده چې خلک مې ویني که دا رڼا دلته لګېدله نو څه شم کړي. غواړي چې دغه ژر مړ کړي، بره په دا طریقه کې خپل کار وکړي. نو قرآن چې نازل شو، قرآن وایي کې مشل دی ولګېدی، چې ولګېدی د غلغ لا پکښې کې معلومېږي، د ځاني زنا پکښې معلومېږي، د لوتلي واتت معلومېږي. خو قرآن دا حرام کړي چې دی کې دی مجرم. نو دی غواړي چې دغه نور مړ کړي. قرآن نه وایي خلکو د خلکو د غوږو څه کاږي، په دې یې مصروف کړه، په هغه یې مصروف کړه چې دا نور مړ شي. بره به د ده ګناه وي، خلک ګناه نه بولي، لکه دا اوس ماحول چې جوړ کړی دی، چې که زنا د مې خلک ګناه نه بولي، که سروز د هم یې ګناه نه بولي، که لڅ راوتي هم یې ګناه نه بولي، که کفریات ویل خپل حق یې بولي، وایي د بیان ازادي د ګناه یې نه بولي. دا دی څه چم کوي، دغه نور د الله تعالی دی وژني. دغه نور معنا چې ونه لګېږي، خلک په فون شي هغه هم دغه کار کاوه، دا اسماني شیان یې نه پرېښول، بره یې خپله ځانه شیان جوړول. خو الله وایي دا یې بل د کفر دلیل دی، هغه ښه تولید کفر و، هغه عملي کفر و، دا یې بل دی چې د حق مقابله کوي. دام د کفر د پاره دلیل دی. یریدونه د اراده لري اندجې یطفئو، اطفا دا مړته ویل کی، مړ کولو ته ویل کی، چې شړی څراغ وژني. اسره مټران نه دي هغه اوبه چې پاشي، هغه ته م اطفائیه وایي. ویلې خو چې یو ځای اور واخلي، بره دی راځغلي، دا اور وژني. نو اطفا و وژلو ته د یو شي ویل کیږي چې یو اور مړ کوي، یو څراغ مړ کوي. نو د اراده لري یطفئو چې مړ کړي. نور الله نور د الله، نور څخه د الله دغه احکام دي چې الله یې نازلوي. دا دی وژنی به افواههم په خپلو خولو چا پو پو پر کوي. پو پو دا د دې باطلې خبرې دي چې کوي په راډیوګانو او ټلویزیونو او پر عرش باندې. دا دې کفریات شروع دي. ویأبا الله، ویأبا منعک الله، الله الله وایي زه به منعکو، معنا نه خوښوم هیڅ کار، الا مگر دا، الا ان مگر نه دا، یتیم چې الله پاکي نوره خپل نور. الله وایي زه به بل کار نه کوم، خپل نور پر کوم. پر کوم څه معنا جهان کې رسو. دغه نبی به دغه کلام خلکو ته در پاکوي، بیانوي، شرطي ورکې نه کړي. ولو کره الکافرون، ولو کره که څه بد ګڼي الکافرون، کافران د کافرانو پر دماغ دي ښه نه لګېږي، پر دغه بد لګېږي اخته دي. خو الله وایي زه خپل کار سرته ولې چې ځنې ورسوم، زه خپل کار سرته رسوم. څه معنا؟ دغه نبی به او مکان به پیدا کړي، دغه احکام به مني، د قرآن به عملي کړي، دا یې سرته رسېدل. څه چې یو څو نفره چې دغه دي پوپو ورته کوي، نو الله خپل لمر په اسمان کې ځلولی دی، چوپرک کې اتله سواره سترګې پټې کې په غار کې نه لوځي، نو لمر باره د لمر وایي لویږي نه لویږي. قرآن هم دغه رقم دی. ول فسیال څنګه وایي؟ ویأبا منعک الله، الله د اره کار څخه منعک یی دغه قرآن په باره کې، الا مگر نه دغه خبرې څخه، دغه څه معنا نه کی دا کار کوي. ان دغه خبرې څه یو چې چې پر به کې نور هو خپل نور، چې دا خپل احکام دي د قرآن چې نازلیږي. ولو کره کسم بد ګڼي کافرون، کافران پسې رب العزت وای وای هو د الله الذي اغزات ارسله، چې لېږلې دی رسوله خپل رسول، بل هدا په هدایت سره. الله خو اغزات چې د خپل رسول چې محمد علی السلام دی، دا په هدایت راځلې دی. ودین الحق، او په دین حق سره راځل دي. حق دین په لاس ورکړ دي، دین د اسلام د خدا سمرات قران شو، د دین حق سره د اسلام دین شو، د الله د رسول د دغه هدایت او دین حق سره راولې دي. د څه د پاره؟ ليظهر، چې الله ظاهر کی، غالب کی، هو د خپل رسول علی الدین کله پر ټول ادیان باندې. دغه ليظهر هو ته به شو متوجه سي، ليظهر چې څوک غالب کی. الله د ليظهر په عجز مير مو الله تراجه کی، د هو زمیر می و رسول تراجه کی. علی الدین، نو چې ته دا رسول غالب کوي پر ار دین باندې، نو در دین دیو خطه به اهل دی. علی اهل الدین کله پر د ار دین پر ار اهل باندې به دا رسول غالب وي. د نور ادیان او اس اهل چې دا رسول به پر غالب کیږي، ولې خو مقابله دغه رسول د نور ادیان او د خلکو راځي، نو دوی به پر هغه اهل و را غالب کیږي. او کدیس کې یو ظهره چراغ غالب کې الله پاک هو د دین حق د هو زمير او رسول ته مراجعه کوي دین حق ته مراجعه کوي ابي ان رد مزاف نه غوړي یو ظهره چراغ غالب کې هو د دین د اسلام علي دین كله پر ټول اديان باندې را غالب کې دا پر رسول بیره کې کدی سیس ما خبره ته متوجه سي وس یو ظهره چې الله غالب کې هو د رسول پر چا غالب کې علي اهل دین كله د ټول اديان پر احادي او اوغو باندې را غالب کې او کده دغه څخه د یو ظهره هو زمير و دین ته راجعه کې بارونو چې غالب کې هو د دین علي دین كله پر ټول مختلف جنو باندې شپ دې دنیا کې چې دغه پر غالب کې دغه د پاره رسول الله جلی دی د یو ظهره زمير می الله ته راجعه کې د سیم کې دا چې یو ظهره د رسول را غالب کې هو د دین د رسول به د دین را غالب کې په کومک د الله علي دین كله پر ټول اديان باندې خو بار د رسول استور ارسال الله دغه د پاره کړی چې دغه دین د اسلام پر نور باندې را غالب کې ولو کره المشركون ولو كره كتم بدغني المشركون مشركان دا غير ايت فايكي ولو كره الكافرون دلت بها ولو كره المشركون فدوار خلاصه دا پر مشرک دي بد لگی جلا و زخ پلین پر قوم ما رسول دا غدا فار را جلی پر کافر دي بد لگی جو کافر خو تر مشرک عام دي مشرک خو وای زغه کافر ته ورچل چې الله سره شریک دري کافر خو کداغه الحاد و الله دي دا کومونیست چورته وای چې خدای ګر سره نه منی یا دا د مشرکانو دره دا یو جن سره دي کافر خو ټول ته کاریج نو کفر کفارو پر مشرک کان بعد درګی جمع الله وزخ بل جنت سات زنجیره سو منو فسیدا آیات چدی در پای پوری دا بیا دغه خبری بیان درته کی لکه تر ته اوس خو د کمی خبری بیان شروع شغه بده پروند په داس کی چرسه او چلا منون دی ایمان نه راوړي دی مؤمنان نه دی کافران دی وای دا درې دلائل الله پر پیش کړل یو د دې قولی دلیل چې دا خبری کی بجی بجی چې خدای ته اولاد ثابتي بل د دې عملی کو پر پیش کی چې ول دا رقم دی خپل ملایان او مشایخ تر خدای ورنږي چې د خدای خبره شاته کی دی غمنه درېمه خبره دا پیش کړ په دلیل کی ول د حق مقابله ګرځمر کی کدی پر حق نو خد حق مر غریب ک ولای دی کرد مر زموږی د حق په مقابل ک ولار دی د حق اتفاق دی د حق مر وزن پو پو پر کی باندې شمانغه خاموش دي د خلکو جو مخته نسبیش دا درې خلاص و دا درې دلایل په دا مابین څخه احبار او رهبان نسب ذکر شد هدي واحبار ورهبان ته دا لا درجه او کی چې هغه ته حلال دا شی حلال دی حلال ګل اگر چې الله حرام کړی چې هغه ورته دا شی چې دی چې دا د مثال په تور الله حلال کړی او ته حرام دی حرام بوي معنا چې الله حلال کړی او ته حرام وي چې حرام دی هغه ورته حلال دی خو د پیسو په مقابل کې دا کار کو وس الله دو غو احبار ورهبان په جپس بیان چې د دې ملایانو مشایخ هم د غسپلارت لرلی دو غو کار ته د کور دا شوی يا ايها الذين يا كسان امنوا شي ايمان مراور مؤمنان ته خطاب کی بجد اوغ بیانی وجه چې مؤمنان ته سی بعده چم مکوي د نبی علی صد امت علماء او تبارواي چې ته نبی پر هغه قدم مزه چې ته تم خلق پیسې در کې بره حلال حلال حرام یا حرام حلال یا لکه وس مال دغه دی پیدا کړی دی د دولت په مقابل کې د قران احکام ورته منقدب تیزی مړي سرچپه سرچپه ورته تعبیري نو الا احبار او رهبان ذکر کوي او دغه ته پند کوي چې اې د امت محمدي صلی الله علیه وسلم او علماء ته تبع دغه چمک یا ایها الذين آمنوا امنوا ایمان مراوري ان بشك كثيرا بخدير من الاحبار دم لا يانو سخد يهود والرهبان دم مشايخ سخد نصارى يا دغه يهود چې معنا عبادت ته ځان وقف کړي لا ياكلون خمخادي خوري اموال الناس مالونه د خلکو بل باطل په باطله طریقه سره سړی به مجرم لاس پرې کېږي د قیامت په شرع کې د لاس پرې کېدو سره خلاصو هغه یو ورکه د حکم توې اجباره نه پرې کېږي خدای غو د کتابو ته حواله ورکړي وس بار د بل ملایقه اور نشه به بعد حواجه سره ترا اورل تکشن او چې د خبر دغه قران چې د توای غلط د توای چې دا کله د ترجمه کې دي نو دغه احبار او رهبان او بغه حکم د تورات او د انجیل ورته بدلاوه د چاپ مقابله کې د پیسو په مقابله کې نو الله وی ډیر د احبار څخه د غرکم او ګرد نه کثیر تو حکم وحقانی علما یو بو مگر دغه خبر بیا چا اوردل خبر بیا د نور پر راډیو تر دغه ناری بډی لسی هغه حقانی چې بار سن اری واجه ته چپ کسته ان كثيرا تورث من فهم كثيرا دير ايات چني گرد نه ودا رقم اکثر ايات غسوا يا ايها الذين امنوا ايمانوا الله ان بشك كثيرا بخدر من الاحبار د علماء وسخددي والرهبان د مشايخ وسددي سم چمکاو لا ياكلون دي خمخ خور الاموال الناس مالون دخل بالباطل فبحكل سر حق ورت اڑا ويصدون بل دا چم کوچ و یصدون دی خلق منع کول عن سبیل الله دا الله دا لار تخ دا نور خلق غاجه لا نور خلاصه وچ دا الله تعالی لار تراس لار پیدا کی اغه غلط اړول په بل خو باندې شنو داخه د څه د پاره کول د اموال د خاطر چې رشوت اخس حکم بدلاوه علاوه سوق چې مال جمع کید هغه سزا واو والذین اخ کسان یکنزون شدیر چولی را ذخیره کوي الذهب سر زر معنا د نارون والفقد تسپین زر چې د درهم دی درهم د سپینو زر جوړیږي دینار د سرو زر نو ذهب په ځای ذکر کوم راځي د نانیرو دراهم دی نو هغه کسان یکنزون چې دی ذخیره کوي الذهب سر زر والفقد تسپین زر معنا د دینار او درهم ولا ينفقون او نه مصرف یې هداغه مالونه په سبیل الله په لار کې ده اعلی فبشر تزیر ورکهم ودیت بعذاب فدس عذاب سر أليم انت دردناك دي يخلو تد دردناك عذاب زيري ورك شي اي احبار ورهبان تسج دغ مال جمعكوي دا لا د جن د فارخ د قرباني ور لروار نك دا لا جن خرسي احكام من قلب كيد في سو د فار د سروز ولو سبين زور د فار نو د عذاب أليم زيري مو در بعد چپرتا د دوزخ عذاب از ما در بني زيري نو زيري خوشه خبر تويل كيج د دوزخ زيري چو كده نو زيري دي دخو نو زیری نه بولی دای ته حکم په وکی رخشان دی په وکی لکه سړی چې چاته چې زیری می در باندې پلار دی مرش نو خوش خان په وینه د خو یو ټول چې بابا ډیر تعصب خبر دی ډیر د غم خبر دی او اول دواره بنو صبر کې تسلیب کې بار بنو بیا ورته او چې دای زیری ور وای پلار دی مرش خو در رخشان په هغه باندې وی نو دلته رب العزت د دې سره استهزائی چلند وکي وای دی ته زیری ورکو ته زیری می در باندې د چې شي زیری ورکه بیا عذاب نه ورته د وجخ دی مبارک سره وجخ درته ته مبارک بعد ما نه دا استهزاء پکې کې دا څه برکت پکې کې د سزيره دې دې ته زيري وکه بعذاب فعذاب اليم دردناک په کوم ورځ د عذاب ورکول کیږي د عذاب ورځ هوا شي یوم اغه ورځ يحما چې ګرموالي به وکړي سي عليها پر دغه سروز او سپینو زرو پر دغه نانیرو پر د پزو باندې دا د عليها زمير اغه ذهب او پزته چا د نانیرو د هبي او غوت راجري يحما چې ګرموالي به وکړي سي عليها پر دغه سروز او سپینو زرو په ناري په اور کې جهنم ده دوزخ د دوزخ په اور کې به دا ګرم شي د اسره زرو د سپینو زر فتوک و به حاجبه فتوکوا بیا به داغ کړسي کوي و داغ ته ویل کېږي پخوا چې به د چافر یو ځای درد باره به سړي همدا نو داغ غواړي نو به یو غټ میخ چې بیخې د هغې به په اور کې ایښي او ایښو چې ښه به سور شو لکه سکروټه باره بیا دلته داسې ورکښېښو نو پاره به ولاړې غوښې پوستکې به یې وسوځي بیا به په میاشت نه وتر به یې دې ورنه جوړېږي دې ته کوي وایي داغ حیوانات کې به ام داغ لګاول اسان به پر وچې به لمبر د کې دغس به اوسپنه سره کړې تر دا کوناټي بیا معنا ور ولیکل چې شپېته یا دېرش معنا دا اسان به دغس لمبر باندې و دا به جوړ شي هغه ځای به نو باره ورېښتان لش نه کول کوي و داغ ته وایي دغه وتوتې مکوات ونیوای خدای کالي دغه یې نو دغسې کې د په عربي باندې نو دا په توکوا اتو به کړی شي معنا دغه به کړی شي بیا په دغه د رحیم و د نانیرو سره جباهو هم تنجان د دوی الله به دغه سره زر او سپین زر چې په اور کې ښه ګرم کړي پر دغه تنګي به دغسې ور ونیسي لکه داغ چې لګی و جنوبهم اړخونه یې یوازې تندی نه دی بیا به نو پر دې اړخ دا داغونه ور ولګول شي و ظهورهم پر شا وی بیا به پر شا دا داغونه ور کتار کړي چې د دې اور دا ګرد داغ په چا ورلګي په میخونه نه دی په سرو زرو په سپینو زرو چې هده جمع کړي و دغه به په دوژخ کې ور ګرم کړي بیا نو ورته ویل کېږي څنګه وایي هذا دغه داغ چې تاسې ته درکول کېږي دا نو ما هغه شیان دي که نستوم چې تاسې ذخیره کړي ولې انفس کوم د خپلو ځانو دپاره خو تا د ځان دپاره ذخیره کړي و د الله دپاره چې حق نه ځینې ورکاوه نو ستا دپاره یې پیدا دغه ده چې اوس که دغه نه وای دغه تا ته په چیش درکوه دغه سره زر او سپینو زر دي پر بدن کې د داغ په تور لګېږي او دا به پسې ورته وایي چې فذوقو نو وڅکئ ما هغه شی کومتوم چې تاسې واسته کنزون ته تاسې ذخیره کاوه فزوق قطی سوته کی ما هغه شی چې تاسو ذخیره کوئ هغه خسره زره سپین زره دغه دی وڅه کی عذاب ټول مزافر سره پروتي فزوق قطی سوته کی عذاب ما ده هغه سزا ما ده هغه تک کنتم چې تاسو واسته کې زون ذخیره کوم چې دا سره زره سپین زره دغه سزا نو وس دغه د وسه وګاله په ترجمه کې دا استې سپې دلی است یوم په هغه ورځ به د عذاب اجمر کول چې یحما چې ګرموالی وکړسي تو دوالی وکړسي علیه پر لاس روزو روز پین زور پیناری جهنم په اور کې د دوزخ په تو کوا بیا به داخ کړسي بیا په دغه سره جباب هم تنجان ددی و جنوب هم اړخونه ددی و ظهور هم شاوی ددی او بیا به ورته ویل کېږي د الله د طرفه څنګه چې هاذا دا خو ما کنزتم د هغه شیان چې تاسو ذخیره کړی ولې ان پوس کوم د خپل ځانو د پاره یا هاذا دا خو عذاب ما د هغه د کنستم چې تاسو ذخیره کړی ولې ان پوس کوم خپل ځانو د فذوقوا وسوسك العذاب ما داغ شانو كنتم تجلس واستكن زون ذخيره كون تردغ زاي پوری د يا ايها الذين ستر جاي زاي پوری دغه چي بیاو د دوغ احبار بجور تراش کارا کړ چې دغه چاته در بواجه درجه ور کړی د چاغه په خپل په دغه درجه کې دي چې هغه خپله جن په پیسو خرڅوي، د هغه خپله آخرت تباه او برباد وي. دی علاجه د خدایي درجه ورکوي. د خدایي درجه څه معنی؟ چې هغه حلال شي ورته حرام کړي، دی وایي دا حرام دی. چې هغه حرام شي ورته حلال کړي، دی وایي دا حلال دی. د الله اوامر نه مني، د خپلو دغو خلکو اوامر مني. نو د هغو به په خپله دغه حال او د دا درجه ولر وکړي دی. نو خلاص د خبرې یې دا چې دغه مخکې چې الله پاک دغه اهل کتاب چې دي ایمان نه لري، د هغه دپاره دا دلایل پیش کړه. د دلایلو په جریان کې احبار و رهبان هم راغله، د هغو حاجم بیان کړي چې د هغو هم دغسې بد حال دی، دی په دغه چا باندې پسېري. نو الله عز وجل موږ د دوی د حالت څخه وساتي. الله دې خپل د قرآن او د رسول عليه السلام پر فرامینو باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.